चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए सागर में जिंदगी को उतारे, चल गए देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए तो ना कहो हम खुद ही से खेले, तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, डूबे नहीं हम यूं नशे में अकेले, शीशे में आपको उतारे चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए सागर में जिंदगी को उतारे, चल गए।